bismi illaahi اraxmaan الraxiim. casharkan wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 51-aad oo suuratu اlmaa'ida ka mida. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay aayadihii ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa uu kula kadaabaayey, isla markaasina ilaahay subxaanahu watacaala uu waga digaayey nimanka kufaarta ahwaadooda inuu raaco, oo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ha raacin hawadooda oo ka digtoonaa buu dhay ilaahay, si aysan maaragtay kuu fidnaynin oo aysan kaaga lumin wixii ilaahay uu kugu soo dejiyay barkooda. hadday jeestaan oo dhay ilaahay xukunka munazalka ay ka jeestaan wax kalena ay doonaan, waxaad ogaataa ou dhay ilaahay waxa alla uu la doonaayo inay tahay inuu alla uu ku asiibo musiibo uu ku asiibo cuquubo adduunyada ku dhacda, sababtuna ay tahay dunuubta ay sameeyeen bacdigeeda. wax badan oo dadka ka mid ahu dhi ilaahay faasiqiin weeye. haddana ilaahay wuxuu yihi jaahiliyada xukunkeeda miyay dalbaayaan ou dhi ilaahay oy xugun ahaan u raadinayaan, waman axsanu yaa ka wanaag badan ou dhi ilaahay min allaahi alleh xukman xukun liqoomin cinda qoomin qoom agtooda qoomkaasoo yuuqinuuna oo yaqiininaayo. marka aayaddaas iyo macnaheedi waynu soo marnay. aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxaa ilaahay si caama ula kadaabayaa dadka mu'miniinta, waxaana alla subxaanahu watacaala uu ka nahinayaa inay maaragtay iska ilaaliyaanaa la doonayaa. wilaayatu lkufaar weeye, waxaa laga nahinayaa wilaayatu lkufaar weeye, gaalada inay markaasi waxa weeye owiye ay ka yeeshaan oo xiriir ay ka yeeshaan oo jeclaadaan. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanu rumeeyeenow laa tattakiduuha ka yeelana alyahuuda yahuudow dha ilaahay iyo wannasaaraa nasaaro owliyaa'a xadiid ha ka yeelanow dha ilaahay, nimanka ahlu kitaabka xadiid ha ka dhiganow dha ilaahay subxaanahu watacaala, kuwo waxa weeye aad xiriirinaysaan oo aad jeclaanaysiin ha ka yeelana ayuu dhahay alla subxaanahu watacaala. maxaa yeela u dhay ilaahay bacduhum barkood owliyaa'u bacdin, barka kale owliyadiisa weeye. bacduhum barkood ou dhay ilaahay owliyaa'u bacdin, barka kale owliyadiisa weeye, xiriirkiisa weeye. oo hadda yahuud iyo nasaaro waxa weeye xiriir bay yihiin ou dhay ilaahay, waxayna xiriir ku yihiin liitixaadihim fi lkufri, weeye gaalnimada ayay ku midoobeen. waman yatawallahum, ruudii ka xiriir yeesho ou dhay ilaahay oo minkum idinka mu'miniinta idinka mida fa innahu kaasu minhum, ayaga ayuu ka mid yahay. ina allaha allana laa yahdii hanuunin maayo alqowma qoomkii alla hanuunin maayo aldaalimiina oo daalimiinta ahaayeen, kuwa waxa weeye gaalada xiriirsaa waa daalimiin allana hanuunin maayo. aayaddan marka hadda intaanan macnaheeda u gelin, waxay ahayd baa layidhi sabu nusuulkeedu ninka la yidhaahdo cubaadata ibnu saamit oo saxaabi yahay radia allahu canhu iyo cabdullaahi ubay binu salool oo ra-iisul munaafiqiin ahay ayaa doodeen baa layidhi. cubaada ibnu saamit waxau dhahay baa layidhi anugu waxaan leeyahay dad maaragtayaa owliye ah oo macnaha xiriir annahay oo yahuuda oo fara badan ayaa jira, aad iyo aadna maaragtayaa shawka iyo awood u leh, hase yeeshee ilaahay subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisa ayaan uga biri noqonayaa, wilaayada kufaarta oo yahuudda ayaan uga biri noqonayaa. oo waxa weeye anoo hadda dad badan oo ayagaa xiriir la leh oo awood leh, haddana ma doonaayo ilaahay iyo rasuulkiisa ayaan wilaayooda uga biri noqonayaa, wax mawlaana malihi oo aan alla iyo rasuulkiisa ahayn ou dhah. cabdullaahi ubay binu salool oo munaafiq ahay oo ra-iisul munaafiqiin ahay, isaguna wuxuu dhahay anigu waxa weeye kama biri noqonaayo wilaayatu yahuudka biri noqon maayo, maxaa yeela waxaan ka baqaayaa in musiibo wareegaysa ay timaado, oo waxa weeye maxamed iyo asxaabtiisu iyo diintaa nebi maxamed uu wado wax kaco waaye inay noqoto xaaladu isbedesho, markaasna waxa weeye haddii wax isbedelaan waxaa laga maarmaan iyo hou dhahay dad aan xiriir la yeesho inaan helo, marka waxa weeye aniga yahuud wilaayadeeda ka biri noqon maayo. marka sidaas markay dhaheen rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa maqlay baa layidhi. marka nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dhahay saxaabigii jaliilka ahayoo la dhihi jiray cubaadata ibnu saamit, wuxuu ku dhahay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam, wixii adigu aad maaragtay aad tiri oo inaad ka biri tahay wilaayatul yahuud, ilaahay iyo rasuulkiisa iyo muminiintana aad maaragtay yaa wilaayadooda u biri noqonaysid ood ayaga markaasi ka wili yeelanaysid, sidaas ayaa ilaahay kaa kuu yeelay oo sidaasaa ilaahay kuu yeelay, niyadaadu ay soo ku aqata wey. ninkaasna asagana sida uu yidhi ayaa arrintiisu noqonaysaa hoo, mar haddii ilaahay iyo rasuulkiisa wilaayadooda uu ka tegay oo gaalo uu ka wili yeeshay, isagana waxa weeye gaalada ayaa loo daynayaa. laakiin hadda aayaddaanu waa alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab sida aanu dhihi jirnay, oo waxa weeye cibradu waa iska caam wey. alla wuxuu yihi yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow, laa tattakhidu lyahuuda yahuudha ka yeelana iyo wanasaara nasaaro awliyaa xariirha ka yeelanow ilaah. xariir oo waxa weeye la jeclaado oo qalbiga laga xariiriyo ayaa la diidayaa. laakiin haddii waxa weeye xariir oo loo dhoolacaseeyo oo maaragtay yaa waxa weeye aan qalbiga laga jeclayn laakiin mucaamalatu dunya walaxa, taasadda koor waynu soo marnay, taas waa banaan. laakiin waxaa la diidayaa wilaayada oo markaasi laysu dhiibaayo qalbiga laga jeclaanayo, taasaa xaaraama. bacduhum barkood ou dhaylaahi awliyaau bacdin, barka kale awliyadiisa weeye, maxaa yeele kufriga ayay ku midoobeen. oo waad arkaysaa hadda nimankaa yahuudda iyo waxa weeye kufaarta kaleentood oo maaragtay yaa nasaaradaahu inay xariir ay leeyihin isjecel yihiin. waman yatawallahum ruuxi ka wili yeeshow dhaylaahi oo minkum idinka idinka mid a fa innahu kaasu minhum ayaguu ka mid yahay. qofkii waxa weeye nahyigaas raaci waaye oo xidhiir ka yeeshow dhahay alla subxaanahu watacaala, ayaga ayuu ka mid yahow dhaylaahi. ina allaha allana laa yahdii hanuunin maayo alqowma qoonkii alla hanuunin maayo aldaalimiina oo daalimiinta ahaayeen, qoonkii daalimiinta ahay ilaahay hanuunin maayo. oo waxa weeye kuwa maaragtay yaa kufaarta xiriiriya ilaahay ma hanuunin maayo. marka hadda waxa weeye wilaayatulkufaar in layska biri yeela ayaa la doonayaa. fataraa waad arkaysaa hawdha ilaahay alladiina kuwa fii quluubihim laabtooda maradun bushugu u ahaaday, yusaaricuuna inay degdegayaan fiihim ay fii muwaalaatil kufaari gaalada xariirkeeday u degdegayaan, yaquuluuna waxayna ku qowlayaan ayagoo ka cudur daaranaya arrintaas, naqshaa waxaanu ka cabsanaynaa an tusiibanaa inay na asiibto jaa'idatun musiibo wareegaysa. facasa allaahu alla wuxuu mudan yahow dha ilaahi subxaanahu watacaala an yaatiya inuu la yimaado bilfatxi fatxi uu la yimaado ilaahay nasri uu keeno oo nebigiisa uu u keeno iyo muuminiintoo diintiisa uu daahiriyo, ow amasa amrin amar alla inuu ula yimaado amarkaasoo min cindihi ilaahaysiisa ka aaday, oo kuwa munaafiqiinta ilaahay satrigooda uu dilaaciyo falleexeeyo. fa yusbixuu dabeedna ay ahaadaan calaa maa fii asaruu ay ku siraysteen fii anfusihim naftooda shakiga ku jira weeye iyo muwaalaatu lkufaar naajimiina kuwa ka shalaay ahaadaan. marka hadda ilaahay wuxuu ka waramayaa ninkii munaafiqa ahay oo waxa weeye anigu ka beri noqon maayo wilaayatu lyahuud yidhi iyo wixii lamida hoo dhan zaminka taha joogaane ayaa ilaahay ka waramaya subxaanahu watacaala. alla wuxuu yihi fataraa waad arkaysaa kadaabkaanu nabigu ahay calayhi isalaatu wasalaam iyo qof kastoo mu'min oo kadaab ka suusuulo, maxaa yeele munaafiqiin fara badan ayaa waxay jecel yihiin nimankaas kufaarta oo xiriirkooda u degdegaayo, ayagoo waxa weeye dadka muslimiinta u arkaaya inaysan waxba ku taraynin. alla wuxuu yihi fataraa waad arkaysaa alladiina kuwa fii quluubihim laabtooda maradun bushi buu ahaaday, macnaha ictiqaadka laciifka uu ku jiro, sida hadda munaafiqaas cabdullaahi ubay binu salool iyo raggiisaba. yusaaricuuna inay degdegayaan buu dha ilaahay fiihim ay fii muwaalaatil kufaari weeye gaalada xiriirkeeday u degdegayaan, gaalada xiriirkeeda ayuu degdegayaan u dha ilaahay. yaquuluuna waxayna ku qowlayaan ayagoo ka cudur daaranaya markii la yidhaahdo iska daaya gaaladan xiriirkeeda, naqshaa waxaanu ka cabsanaynaa an tusiibanaa inayna asiibtay nagu dhacdo daa'iratu musiibo wareegaysa. yaduuru biha dahru weeye calaynaa weeye musiiba in maaragtayaa zaminkuu nagu soo wareejiyo oo abaaru nagu dhaqdo nagu dhacdo ama muslimiinta laga qaalib noqdo, walaa yatimu amru muxamedin maxamed amarkiisuna uu taam noqon waayo, kolka waxa weeye inaan meesha boos ka helna ayaanu doonaynaa oo gaalada waxa weeye sidaas ayaanu u xiriirinaynaa, saasay geeyin ow dhilaahi. qaala tacaalaa isagoo qadar meeshaan ilaahay wuxuu yidhi facasa allahu alla wuxuu mudan yahay casaada qur-aanka iyo axaadiiska waxa weeye lacalloo kala waayo oo qur-aanka iyo axaadiisku jirto xaqiiqo weyi facasa allahu alla wuxuu xaqiiqo ku yahowdha ilaahi subxaana watacaala an yaatiya inuu la yimaado bilfatxi fatxi uu la yimaado furasho oo ilaahay subxaana watacaala muuminiinta nafxi uu siiyo nabigiisa nafxi uu siiyo diintiisa uu daahiriyo oo amase amrin amar alla inuu la yimaado amarkaasoo min cindihi ilaahay agtiisa ka ahaado amarkaasi muxuu noqonayaa waa weeye munaafiqiinta satrigooda in la dilaaciyo oo ceebtooda ilaahay subxaana watacaala banaanka uu soo dhigo oo markaasi waxa weeye ay fadhiixoobaan weeye arrintaasina way dhacday baa layidhi labadaas xataa labadaas amuurad way dhacday oo waxa weeye ilaahay subxaana watacaala fatxi waa ula yimid rasuulka calayhi salaatu wasalaam diintiisina waa daahiriyey satrigii munaafiqiintina ilaahay subxaana watacaala waa ka qaaday oo ilaahay waa fadhiixeeyey maxaa yeele dani xumadu dhibaatay keenaysaa oo xadiisulqudsi waa sawdha ilaahay ana cinda dhanni cabdii bii falyadunna bii maa yashaa anigu addoonkayga melihiis agtiisayana ee addoonku waxa uu doono ha ii maleeyo haddaad ilaahay subxaana watacaala khayr aad ka malaysane oo dhannigaaga aad wanaajiso ilaahay agtiisa wax wanaagsan baad ka helaysaa haddaad dhannigaaga aad xumaysane ilaahay agtiisa wax un baad ka helaysaa marka hadda labadaasu way dhacdo waxaa la wariyey rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa maaragtaya uu amray baa la yidhi isagoo minbarka saaran masjidkiisa oo masjidu nabawi ah in masjidka laga bixiyo munaafiqiinta halhal loogaga bixiyo waxaana soo degtay baa la yidhi suuratu bara ayaa soo degtay oo falleexaynayso daminaysa daahir iyo baadimo weyne saas baa insha allahu tacaala suuraddaas markaan ku tagno asmaayada waxaa kamid noqon doonta alfaalix weyne maxaa yidhi munaafiqiinta ayaa lagu falleexeeyey marka hadda arrintii labadii amuurad way dhacdayo diintii ilaahay waa daahiriyey rasuulka ilaahay qalabo ayuu siiyey munaafiqiintiina ilaahay sadrigooda ayuu ilaahay dilaaciyey fayusbixuu dabeedna ay ahaadaan udha ilaahay calaa maa asaruu waxay siraysteen fii anfusihim naftooda ay ku siraysteen oo naftooda ku qarsadeen oo shaki ah oy diinta islaamka shakisan yihiin iyo xariir oy gaalada xiriirinayo gaalada ay jecel yihiin naadimiina kuwa ka shalaay arrintaasina way dhacday wayaquulu aladiina kuwa waxay ku qawlaayaan buu dha ilaahay aamanuu rumeeyey oo bacligood ay ugu qawlaayaan markii waxa weeye la dilaaciyo hadki hadki lagu sameeyo waxa weeye munaafiqiinta sadrigooda wayaquulu aladiina kuwa waxay leeyihiin aamanuu rumeeyey buu dha ilaahay ayagoo la tacajubaayo markii munaafiqiinta la falleexeeyo ahaa ulaa'i kuwaanu alladiina kuwii sawmahan aqsamuu dhaartay billaahi alla ku dhaartay jahda aymaanihim dhaartoodu intay saabiheen maayeyse ijtihaadiin fiiha weyn innahum ayagu ku dhaartay lamacaku micigiina inay yihiinay diinta idinkula jiraan ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala wayaquulu aladiina hadda waxa weeye laamtaan la rafciyo waxay noqonaysaa isti'naas ay noqonaysaa haddii la nasbiyana waxay ku cadfanaahaysaa an yaatiyadaasay ku cadfanaahaysaa hoo facasa allahu alla wuxuu mudan yahay oo xaqiiqa an yaatiya bilfatxi inuu la yimaado ow amrin min cindihi oo wayaquula aladiina markaas kuwa ay yidhaahdaan aamanuu rumeeyo muuminiinta ahay ayagoo la tacajibaya munaafiqiintan sadrigooda la dilaaciyey ahaa ulaa'i kuwaanu alladiina kuwii sawmaan aqsamuu billaahi alla ku dhaartay jahda aymaanihim dhaartoodu intay saag laheed raayata ijtihaadin fiiha weeye innahum ayagu lamacakum micigiina inay yihiin oo idinka idinla jiraan weeye diinta idinkula jiraan qaala tacaala usuu qadar ilaahi wuxuu yidhi xabidad way burtay acmaaluhum acmaashoodi nimanka munaafiqiinta acmaashoodii saalixada aheeday way burtay fa asbaxuu dibeedna waxay ahaadeen khaasiriina kuwa khasaara oo adduunyada waa la falleexeeyey aakhirana waa la ciqaabayaa wayaquulu aladiina haddaad tidhaahidna oo qirada maaragtay xabsada la afayana waxay noqonaysaa musaanaf ay noqonaysaa marka ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala xabidad way gurtay acmaaluhum acmaashoodii saalixada aheed way gurtay maxaa yeele camal saalix ayay samaynayaanoo haddii jihaad la aada jihaaday wax ka aadayaan salaad haddii la dukaan waxbay ka dukanayaan wax walba way samaynayaan taas marka waxa weeye waxbaynaan laga soo qaadaynin ayaa ilaahay ka waramayaa oo camalkoodu uu baabaay khaasiriinna ay ahaadeen oy adduunyadana ku fadeexoobeen aakhirana ilaahay u ciqaabahay yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeen man yartadda ruuxii ridaabo u dha ilaahay oo minkum idinka idinka mida can diinihi diinkiisa ka ridaaba oo diinkiisa ina ka noqda gaalnimo u noqda fasawfa jeer dambo u dha ilaahay yaati llaahu alla waa la imaanayaa biqoomin qoom ayuu la imaanayaa qoomkaasoo yuxibuhum alla uu jecel yahay wayuxibuunahu ayaguna alla jecel qoomkaasoo adillatin oo turid badan cala almu'miniina mu'miniinta u turid badan acizatin oo ku daran oo ku qallafsan cala alkaafiriina gaalada ku qallafsan qoomkaasoo yujaahiduuna jihaadaaya fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ku jihaadaya liiclaahi kalimati illahi u jihaadaya walaa yakhaafuuna aanana ka cabsanaynin lawmata laa'imin mid dagaala dagaalkiisa aan ka cabsanaynin daalika kaas la soo sheegay oo awsaafta ay leeyihiin dadkan mu'miniintaas fadlullaahi ilaahay fadligiisa wey udha ilaahay yuutiihi alla waa siinayaa fadligiisane man yashaau ruuxa uu doono wallaahu allana waasicun alihu uu waasac yahay weeye fadligiisu caliimun oo ku cilmila qofkii ahlu ah aayaddan hadda ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kula khidaabayaa dadka mu'miniinta alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeen man yartadda ruuxin noqdow dha ilaahay oo minkum idinka idinka mida can diinihi diinkiisa ka noqda qofki waxa u dhaha ilaahay subxaanahu watacaala diinkiisa ka noqda oo gaalnimo u noqda fasawfa yaati llahu biqawmin marka hadda aayaddan intaanan macnaheeda u gelin aayaddan horta waxaa ilaahay waa khabraaya wax alla cilmigiisa azaliga uu ku ogaaday yaay dhacaayaan wey oo mu'miniinta dhexdooda ay ka dhacaayaan gaar ahaan zaminkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam waktigii markaasi ka dambeeyeyo zamanu saxaaba in macnaha dad ay dhici doonto inay diinta islaamka ay ka ridaabaan marka hadda rag jamaacahoo dhowra ayaa ka ridaabaa layidhi oo islaamnimada ka baxaa layidhi bacda mawti nabiyi sala allahu calayhi wasalama nabiga geeridiisa ka bacdi marka in dad markaas muslimiin ah inay islaamka ka baxayaan oy gaalo noqonayaan ayaa ilaahay ka sii waramaayay haddana haddii waxa weeye dadkaas islaamka ay ka baxaan in ayaga bedelkoodii dad wan wanaagsan ilaahay uu keenaayo oo islaamkan mar walba waxa weeye uu soconaayo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ka qabraaya marka hadda man yartadda ayuu dha ilaahay mantaana ismu shardi oo jaasima weeye yartaddana waa ficlu shardi weeye jawowduna waxay noqonaysaa fasawfa yaati llahu biqoomin ayay noqonaysaa marka hadda dad badan ayaa la sheegay inay islaamka ka baxeen nabiga calayhi salaatu wasalaam geeridiisa ka bacdi sida ilaahay uu ka waramayo subxaanahu watacaala waxay ahaayeen baa layidhi sideed firqay ahaayeen baa layidhi todoba waxay islaamka ka baxeenaa layidhi khilaafadii sayidina abubakar asidiiq firqana waxay islaamka ka baxdaa layidhi zaminkii oo sayidina cumar bin alkhadaab saddex firqana waxay ridaabeen baa layidhi ayaguna zaminkii nabiga calayhi isalaatu wasalaam dhexdiisayba ridaabeenaa layidhi nimanka la yidhaha banu mudlaj oo ra-iis oo u ahay nin la dhihi jiray dulximaar la dhihi jiray oo markaasi iska lahay laqabkaas iska lahay waxaa laqab looga dhigaa layidhi dameer ayuu lahaa jiray ninkaas oo amarkiisa uu fartoomaayo wuxuu ka reebana uu ka haraayo waa ninka la yidhaahdo aswadu lxamsi la yidhaahdo marka ninkaas wuxuu ahay baa layidhi nin kaahin ou ahay nabinimow sheegtay isagoo yeman jooga waxa weeye bilaaddiisa ayuu maaragtay aaqabsaday baa layidhi xumaashii nabiga calayhi isalaatu wasalaam uu usoo dirayna meeshaas ayuu ka bixiyaa layidhi rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ayaa warqad waxa u qoray saxaabigii meeshaas bara saabka ka ahay sayidina mucaad ibnu jabal iyo saadaatu lyaman ilaahay marka wuxuu halaagay baa layidhi aswadu lcamsi oo waxaa jiray baa layidhi nin la dhihi jiray fayruusu daylami ayaa jiray marka ninkaas ayaa dilaa layidhi markaasaa nabigeenna calayhi isalaatu wasalaam dilkiisa loo sheegay habeenkii markaasi la dilay muslimiintuna way ku farxeen baa layidhi rasuulkana calayhi isalaatu wasalaam habeenkii lasoo sheegay ninkaas dilkiisa maalintii ka dambaysay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa uu qablooday marka hadda waxaa markaasi khabarkiisa uu soo gaaray baa layidhi mu'miniinta dilka ninkaas aswadu lcamsi bisha maaragtay ah rabiicu lawal aakhirkeedaa la sheegay waxaa kaloo ka mid ahay niman la yidhaahdo banu xaniifa waa qoomka ninka la yidhaaha musaylamatu lkadaab raggiisa ninkaa isagana waxa weeye nabinimow sheegtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu warqad usoo qoray isagoo ku dhahayo min musaylama rasuulillaahi ilaa muxamed rasuulillaahi. warqadan musaylama ninka la yidhahay ka socotaa oo markaa rasuul ilaahay ah, muxamed oo rasuul ilaahayna u socotaa, oo isaguna rasuulow iska dhiganaba rasuulow ka dhigaya. amaa bacdi ow dhahay intaas kadib, fa ina ahla nisuhaa lii wa nisuhaa lah, arlada nisna ana iskale nisna adaa iskale. rasuulku calayhi salaatu wasalaam warqad ayuu u qoray oo uu nabigu uu ku leeyahay min muxamed rasuulillaahi ilaa musaylamati alkadaab. nabigu calayhi salaatu wasalaam warqad uu leeyahay muxamedey ka socotaa, musaylamatu lkadaabay u socotaa. amaa bacdu fa ina alarda lilaahi yuurisuhaa man yashaau min cibaad walcaaqibatu lilmuttaqiin. arlada waxaa weeye ilaahay ayaa iska leh, qofkau doonoona xalsiinaa addoomankiisa ciribta wanaagsana mumuttaqiintay usugnaatay. ninkaa isagana waxaa la jilaa la yidhi khilaafadii sayidina abibakar sidiiq, waxaa la jilaa la yidhi ninka la yidhaha waxshi oo maaragtay yaa gulaam u ahay mudcam ibnu caday, ninka la yidhaahdo waxauna ahay waxshi, ninkii maaragtay asagoo gaal maru ahay wuxuu dilay qaswadii oo uxud ayuu sayidina xamse ninka ku dilo u ahay. markaasuu wuxuu dhihi jiraa la yidhi khayranaas ayaan dilay jaahiliyadii, sharanaasna waan dilay islaamkan ku dilay. qolada kale waxay ahaayeen banu asad weeye, waa qoomka maaragtay dalxata ibnu khuwaylid, ninkaa isaguna nabinimuu sheegtay. rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu u diray saxaabiga la yidhaah khaalid ibnu lwaliid ayuu u diray baa la yidhi. marka waxa weeye colkiisii waa la jebiyey markii dagaal isaga hor yimaadeen isaga iyo maaragtayaa saxaabigaas la yidhaah khaalid ibnu lwaliid ciidam uu wato. marka markuu waxa weeye uu jabay ayuu arla shaam uu aadaa la yidhi, waa cararay baa la yidhi. marka waxaa la sheegaa la yidhi ninkaas shaam markuu tegay isagoo dagaalka ka cararay dadkiisina ay jabeen inuu islaamay baa la sheegay, islaamkiisu wanaagsanaa. todobadan oo khilaafada abubakarana iyagana waxay ahaayeen qoonka ninka la yidhahdo fadaarata, fadaara maya qoonka laftirkooda fadaara la yidhaah, waa maaragtayaa waxay waxaa ka dhashay ninka la dhihi jiray cuyeynata ibnu xusi alfadaari, iyo nima la yidhaah qasban oo iyaguna ah qoomu qurata ibnu salaamata alqushayri, qurata ibnu salaamata ninka la yidhah oo bani qushayra ka dhashay qoomkiisa ahay, iyo nima la yidhah bani sulaym, iyo nima la yidhah banu yarbuuc oo markaasi ahay iyaguna maalik ibnu buraydata alyarbuuci qoomkiisa ahay, iyo baclu tamiim niman la yidhah banu tamiim qaar ka mida weeye, iyo banu kinda oo iyaguna ahay qoomka ascas ibnu qays alkenadi, iyo banu bakar ibnu waa'il. ilaahay subxaanahu watacaala amarkooda ilaahay baa kaafiyey oo waxaa laayay baa la yidhi nimankaasoo la dagaalamay sayidinaa abibakar sidiiq weeye. markii waxa weeye dagaalkooda u baxay waxayna diideen baa la yidhi, dekaday diideen baa la yidhi. arrintaas marka saxaabadu way kahdeen baa la yidhi in nimankaas la laayo. markaasay waxa weeye waxay yidhaahdeen nimankaan ahlu qibla waaye, laakiin dekadiyay diideen, seeduwa dagaalaysaa maaragtay abubakaru. abubakar seeftiisa ayuu maaragtaya qoorta saartay baa la yidhi, dekana waa kala baxay baa la yidhi, waa baxay keligiisaa la yidhi. kolka markii keligiisa uu baxay waa raaskiisaa la raaco, asxaabtu way ka daba baxeen baa la yidhi. marka ibnu mascuud oo ka waramaya wuxuu dhahay bilowga dagaalka waanu kahanaynay laakiin dhammaadkiisii waanu mahadinowda. bacdu saxaaba waxay yidhaahdeen lama dhalin bay yidhahdeen nabiyaasha bacdigeeda wax ka fadli badan abubakar, maxaa yeele nabi maqaamkiisa ayuu qumayo ambiyada ilaahay ka mid a oo dagaal dad ahlu rida ayuu la dagaalamay. firqada kaleentood oo ridowday siminka sayidinaa cumar bnu alkhataab ayaguna waxay ahay nima la yidhaah qasaane la yidhaahdo, ayagana sayidinaa cumar ayaa la dagaalamay. marka qolooyinkaas oo waxa weeye sidaas ay ka dhacday ayaa ilaahay subxaanahu watacaala kasii khabraayay, maxaa yeele waqtigii rasuulkeena ilaahay uu oobsaday waxyaabo badan ayaa soo baxay oo dad badan baa ridaaba dadkaas, ayaana hadda aayaddan ilaahay uwa sii waramayaahoo khabarkoodaa ilaahay sii hormarinaya. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyeenow man yartadda ruuxi ka noqdowdha ilaahay oo minkum idinka idinkamid a can diini diinkiisoo gaalooba fasawfa jeer dambowdha ilaahay ya'ti llaahu alla waa la imaanayaa biqoomin qoom ayuu la imaanayaa qoomkaasoo yuxibuhum alla uu jecel yahay wayuxibuunahu ayaguna alla jecel. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markuu meeshaas aayaddaas uu akhriyey wuxuu dhahay baa layidhi hum qoomu haada u dhahay, qoomkan ilaahay jecel allana uu jecel yahay waa ninkan qoomkiisa. markaasuu nabigu waxa uu ishaaraa la yidhi saxaabiga la yidhaha abu muusa alashcari, xadiis oo xaakim weriyey oo saxiixiisa uu ku wariyey oo uu saxiix yeelay ayaa saas ah, qoomkaasoo adilatin u turid badan ow dha ilaahay cala almu'miniina, mu'miniinta waa dad waxa weeye mu'miniinta u naxariis badan weeye. dad muminiinta unaxariis badan weye, maxaa yeele muminka waxaa la rabaa inuu muminka unaxariis. acizatin oo ku qallafsan cala alkaafiriina, gaaladana ku qallafsan ou ilaahay, qoomkaasoo yujaahiduuna jihaadaya fii sabiili illaahi, ilaahay jidkiisa ku jihaadaayo u dagaalamaayo, liiclaa'i kalimati illaahi weeye, walaa yakhaafuuna aanan ka cabsanayn ou dhaylaahay lawmata laa'imin mid dagaala dagaalkiisana aan ka baqayn ou dhaylaahay, sida munaafiqiintu ay uga baqaayaan lawmul kufaar weeye. daalika kaas la soo sheega ou dhaylaahay ou sababta ay iska leeyihiin dadkan muuminiinta oo ilaahay subxaanahu watacaala uu la imaanaayo qoladaas kufri saalle uu ku bedelaayo, sifaadkaas markaas ay iska leeyihiinoo alla inuu jecel yahay ayaguna ay jecel yihiina, haddana waxaa weeye muuminiinta ay u naxariis badan u turid badan yihiin, galada ay ku qallafsan yihiin, fii sabiilillaahi ay ku jihaadayaan, cidda gaasha dagaalkeedana aysan ka baqaynin. daalika hadda intaasaa mushaarulaygu noqonayaa lasoo sheegaayo. daalika kaas la soo sheego ou ilaahay oo awsaabta fadlullaahi, ilaahay fadligiisa wey ou ilaahay waa fadli alle, yuutiihi allana waa siinayaa fadligiisa, man yashaa ruuxu ou doona ayuu alla siinayaa, wallaahu allow dha ilaahay waasicun adihu uu waasac yah weeye fadligiisu, caliimun oo ku cilmi lahu ilaahay, wallaahu allow dha ilaahay waasicun adihu uu waasac yah weeye fadligiisu, waxa weeye kasiiru lfadli weeye, caliimun allihi ku cilmi ah weeye, ilaahay fadligiisa qofku ahaduhana ilaahay caalim ayuu ku yahay. marka hadda waxa weeye islaamka markii dad ay ka tagaan dada ilaahay uu gargaaray subxaanahu watacaala oo islaamku cidla noqon maayo, qofkii waxa weeye asagoo muslima islaamka ka tagane waxa weeye asaga ayaa maaragtay aqoolxumo iyo balaayo u dambaynaysa. kolka hadda bishaaro weyn baa ku sugan aayadda tan, maxaa yeela haddii dad ay islaamka ka tagaan in ilaahay subxaanahu watacaala dad kale islaamka uu ku xoojinaayo oo dadkaasu ay noqonayaan dad wanaagsan ayaa ilaahay ka warramayaa. weliba hadda waxaan islaamka qofka muslimka in macnaha qof kale lagu bedelaayo wax gaayo ah looma yeelin, oo hadda waa arrin iska soconay, marka casharkeenna intaasuu ku egyahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam. bismi illaahi araxmaan araxiim. casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 55 oo suuratu lmaa'ida ka mid a. waxaa ilaahay subxaanahu watacaala noogaga soo warramay dadkii muuminiinta ahaay oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ugaga warramay haddii waxaa weeye wax ayaga ka mid ah islaamka ay ka ridaabaan in ilaahay subxaanahu watacaala uu bedelaayo oo dad kaleentoodoo wanaagsan lagu bedelaayo, taasoo waxaa weeye ilaahay subxaanahu watacaala fadligiisa waasaca maaragtay asbaab uu keenaayo. marka dadka iyo sifaadkoodii baa ilaahay noo soo sheegay iyo aayaddii hore macnaheedii ayaynu soo marnay. alla subxaanahu watacaala meeshaan wuxuu nooga warramayaa markii laysaga soo digay muwaalaatu lkufaar, in ilaahay subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisa ee muuminiinta weli laga dhigto oo ayaga laga xiriir yeesho, layskana daayo muwaalaatu lkufaar ayaa ilaahay noogaga warramaya. isagoo hadda ilaahay subxaanahu watacaala muuminiinta dhammaantood la khidaabaayo, ilaahay wuxuu leeyahay innamaa in kaleetamaa inay waliyukum weligiina ou dha ilaahay, allaahu alla weeye, innamaa in kaleetamaa inay weliyukum weligiini ou dha ilaahay, allaahu alla weeye, iyo wa rasuuluhu ilaahay rasuulkiisa, iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey, alladiina kuwaasoo yuqiimuuna asalaata salaada oogaaya, wa yu'tuuna azakaata zakadana gudanaaya, walxaal hum ayaguna raakicuuna kuwa dukanaaya ay yihiin. aayaddan hadda intaanan macnaheeda u gelin waxay soo degtay baa layidhi saxaabiga la yidhaha cabdullaahi ibnu salaam oo nin yahuudiya ahay ayaa wuxuu dhahay yaa rasuul allaahi ina qawmanaa hajaruuna, ayuu dhahay ilaahay rasuulkiisiyow qoomkayni way naga haajireen, maxaa yeelay isagu yahuud ayuu ka dhashay, yahuudna mucdamkoodu islaamku way kasoo horjeedeen. marka waxa weeye cabdullaahi ibnu salaam markuu nabiga rumeeyey calayhi salaatu wasalaam ayaa iyadoo lagu diidaayo oo lagu nacaayo oo lagu inkiraayo islaamka ayaa waxa weeye dadkiisii oo dhan ayay ka haajireen ay gooyeen. arrintaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam u sheegay marka sidaas ayuu u sheegay. khidaabkan marka waxa weeye waa cabdullaahi ibnu salaam iyo atbaacdiisa la yidhi oo waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala kula ballamay, ayaguna ay kula ballameen islaamka weeye, aayaddaa markay soo degtay wuxuu dhahay baa layidhi saxaabiga yaa ibnu salaam radiitu billaahi rabban wa birasuulihi nabiyan wa bilmu'miniina awliyaa, ilaahay ayaan rabbinimo ugu raali noqday, rasuulkiisaa nabinimo ugu raali noqday, mu'miniinta ayaan owliyanimo ugu raali noqday, sidaa ayuu dhahay. hase yeeshee waxay yidhaahdeen culummadu alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sawaaxi, cibradu waxa weeye waa caam baa layidhi, walaba waxa weeye ha kusoo degto khaasa ku ahaato. marka waxaa la yidhi fakullu maa intasala lilaahi, qof kastoo ilaahay u nisbo sheegta subxaanahu watacaala fahuwa waliyo, alla weligiisu weeye. oo ilaahay wuxuu yidhi allahu waliyu ladiina aamanuu yukhrijuhum min adulumaati ila nuur, ilaahay subxaanahu watacaala waa midka naasirka u ah oo weliga u ah amuurtooda tawelinaaya dadka rumeeyey, dulumaadka ayuu ka bixinayaa kufriga, nuurul iimaanka ayuu u bixinayaa. marka hadda caam bay noqonaysaa aayaddaanu. alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala innamaa in kaleeta maahina ayuu dha ilaahay waliyukum weligii miyou dha ilaahay allaahu alla weeye iyo wa rasuuluhu ilaahay rasuulkiisa, ilaahay subxaanahu watacaala ayaa weligiina ahow dha ilaahay subxaanahu watacaala iyo wa rasuuluhu ilaahay rasuulkiisa, rasuulkuna waa weligiina, waa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam muuminiinta weligoodu ugu yahay, liannahu alwaasitatu alcuzma, nabigu calayhi salaatu wasalaam waasido oo wey weeye fii kulli nicmatin, nicmo kasta oo waxa weeye ummaddan soo gaartay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa waasida ka ah weeye. haddana alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey alladiina kuwaasoo yuqiimuuna asalaata salaada oogaaya wa yu'tuuna azakaata zakadana gudanaaya walxaal hum iyaguna raakicuuna macnaa khaashicuuna kuwa khushuucaya yihiin ambase ay maaragtay yaa dukanayaan salaada tadawuc caali. hadda mu'miniintuna waxa weeye waa weligiina ayuu dha ilaahay. kolka hadda waxa weeye mu'miniinta wilaayadoodu likownihim alikhwaan weeye, mu'miniintu waxa weeye waxay wiil noogu yihiin walaalaheenna weeye oo diintay walaalo noogu yihiin. marka qofkii waxa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo mu'miniinta wilaayadooda ka tagaa la yidhi oo ka khaari noqda waxa uu noqonayaa qof haalig oo halaagsamo weeye. maxaa yeelay saddexdaas wilaayadood in xadiis laga yeesho allah subxaanahu watacaala iyo rasuulka iyo mu'miniintaa la yidhi iimaan kasti xadiis bayba shart u tahaa la yidhi. marka hadda iyagana wilaayadoodu saas weeye waa ikhwaankeenni, waa walaalaheenna oo diinta aan walaalo ku nahay. inama almu'minuuna ikhwatuna u dha ilaahay, mu'miniintiyaa marka ilaahay sifeeyo waxa weeye u dha ilaahay kuwa salaadda oogaaya oo shuruuddeeda iyo arkaanteeda iyo aadaabteeda iyo la imaanaya kulli weeye, zakadana gudanaaya u dha ilaahay ayagoo markaasi khaashiciina ama waxa weeye salaadda oo tadawuca ayay dukanayaanna waa la yidhahdaa. saasaa la leeyahay. rukuuca hadda layska idlaaqaa la yidhi waxaana loola jeedaa laasimkiisa oo khushuuca weeye, ama salaadda yusalluuna salaata tadawuc ayaa loola jeedaa haa la yidhi, oo rukuucaana waa salaada nawaafisha haa la yidhi, dikrigana waxa low khaas yeelaa la yidhi waxay iska tahaa la yidhi salaada kaleoo maaragtaya oo waajibka haa la yidhi. marka mu'miniintaa saasaa ilaahay ku sifeeyey. waman yatawalla allaaha, alla ruuxi ka wili yeeshowdha ilaahay iyo wa rasuulahu rasuulkiisa iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo u kaalmeeya oo waxa weeye u gargaara fa ina xisba allaahi ilaahay xisbigiisa udha ilaahay hum ulkhaalibuuna waa kuwa khaalibu ilaahay. maxaa yidhi ilaahay subxaanahu watacaala waa u gargaaraya. marka hadda muwaaraadkooda waxa laga helaayo saddexdaas ayaa ilaahay noo sheegaya. alla wuxuu yidhi waman yatawalla allaaha, alla ruuxi ka xiriir yeeshowdha ilaahay iyo wa rasuulahu ilaahay rasuulkiisa iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey fa ina xisba allaahi ilaahay xisbigiisu hum ulkhaalibuuna waa kuwa khaalib noqona ilaahay. maxaa yeelay waxaa hadda ilaahay uu ka wada hadlayay ilaahay iyo rasuulkiisa ee mu'miniinta qofkii ka xiriir yeesha wuxuu noqonayaa xisbullaahi buu noqonayaa. xisbullaahi waxaa lagu noqon karaa xisbi ilaahay in ilaahay iyo rasuulkiisa mu'miniinta laga xiriir yeesho ayaa maaragtay yaa xisbullaahi lagu noqon kara. haddii waxa weeye ilaahay iyo rasuulkiisa mu'miniinta xiriirkooda laga tago xisbullaahi la noqon maayo, markaasaana ilaahay subxaanahu watacaala nasrigiisa la helaya. yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow laa tattakiduuha ka yeelanowdha ilaahay aladiina kuwa itakaduu ka yeeshay diinakum diinkiina huzuan jeesjees ka yeeshowdha ilaahay iyo walaciban ciyaar oo min aladiina kuwa ahowdha ilaahay uutulkitaaba kitaabka la siiyey min qablikum idinka hortiina iyo walkufaara kufaartowdha ilaahay awliyaa xidiidka ka yeelanow ilaahay wataqu llaha alla ka cabsada muminiinow oo ka taga nimankaas muwaalaadkooda in kuntum hataad ahaateen muminiina kuwa muminiin ho rumiyow ilaahay haddana ilaahay subxaanahu watacaala aayaddan waxaa mar labaad uu u digayaa dadka muminiinta weeye inay iska ilaaliyaan muwaalaatulkufaar weeye iyo haddana waxa weeye qolooyinkan kufaartaahu waxa ay annaga noo haystaan iyo waxaan agtooda ka nahay ayaa ilaahay noo sheegayaa mar hadday arrintaa ku sifoobeenne in macnaha lala socdo ama xidhiir laga yeesho aysan bannaanayn alla wuxuu ihi yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow laa tattakiduu ha ka yeelana aladiina kuwa ittakhaduu ka yeeshay diinakum diinkiina wuzu-an jeesjees ka yeeshay diinteenna waxa weeye wax jeesjees oo micno aan lahayn ayay ka yeesheen iyo walaciban ciyaarowdha ilaahay oo min aladiina kuwa ah weeye mintan bayaaniye weeye uutul kitaaba kitaabka la siiyey min qablikum iinkoosiinow ilaahay walkufaarow ilaahay kufaartana waxa weeye awliyaha ka yeelanow ilaahay iyo walkufaara kufaartowdha ilaahay awliyaa awliyaha ka yeelana marka hadda yaa ayuha aladiina aamanuu ayuu dha ilaahay laa tattakiduu aladiina ittakaduu diinakumow ilaahay laa tattakiduu ha ka yeelana aladiina kuwa ittakaduu ka yeeshay diinakum diinkiina wuzu-an jeesjeen diinta islaamka oo muminiinta ilaahay subxaanahu watacaala uga diin yeelay waxay ka dhigaayaan wax lagu jeesjeesoo macno aan ku fadhin weyn laadan waxay noqonaysaa laa tattakiduu aladiina laadaanu naahiyay noqonaysaa tattakiduunana waxaa lagu jasminaya laadaas naahiyada aladiinana waxay noqonaysaa mafcuul awal litattakiduu weeye mafcuulka labaadoy qaadahaysana waxa weeye silatu aladiina weeye marka mafcuulkeeda koowaad waa maaragtay yaa diinakumaa la yidhi mafcuulkeeda thaanigaana waa huzaan walacibanaa la yidhahda awliyaana mafcuulu thaaniyay noqonaysaa litattakiduu aluulaa kolka hadda qoladasan ilaahay waa noo sheegaya kuwa maaragtay yaa diintiina ka yeeshay jeesjeesowdha ilaahay iyo ciyaar oo ahowdha ilaahay mintaan bayaaniye weeye min aladiina kuwa ah weeye uutul kitaaba kitaabka la siiyey min qablikum in kursiina marka min aladiina uutul kitaaba min qablikum yahuud iyo nasaara way soo gelayaan iyo walkufaara walkufaaradan iyadani waxa weeye mushrikiintaa loola jeedaa jar iyo nasba intaba waa la akhriyaa iyo walkufaarowdha ilaahay walkufaarina dabiicamarka weeye haddii markaasi la jiro walkufaari la yidhaahdo waxa weeye markaasi min aladiinadaas ayay maaragtay minta ayay maaragtay ku cabsantaa la yidhi nasba haddii la akhriyane aladiinadaasay ku cabsan tahay markaas oo mafcuul u dhacaysa weeye wattaquu llaha alla ka cabsadowdha ilaahay cabsida ilaahay laga cabsanaya maxay tahay bitarki muwaalaatin weeye xidhiirkoodoo laga tago oo qoladaas haddii xidhiirkeeda laga tago markaasaa ilaahay laga maqo laakiin haddii ayaga la xidhiirto ilaahay lagama cabsanay in kuntum hasaad ahaateen ou dha ilahay subxaanahu watacaala muminiina kuwa rumaynaayo iimaankiinu hadduu dhab yahay qoladaas xidhiirkeeda ka taga ayuu dha ilahay subxaanahu watacaala iyo wa idaa naajaytum waladiina bi ayay la socotaa iyo waladiina kuwa u dha ilaahay aad ku qadaraysaa idaa waktigii naajaytum aad isugu naadinaysiin ila salaati salaada salaada waxaa la isugu naadinayaa aadaanka weeye iyo wa idaa naajaytum waladiina kuwa xidhiirkooda ka tagow dha ilaahay idaa waktigii naajaytum aad isugu naadinaysaan ila salaati salaada ittakaduuhaa ka yeelanaya salaadaas ama aadaanka huzu-an jeesjees iyo walaciban ciyaar oo waxa weeye way ku jeesjeesayaan wayna ku qoslayaan daalika kaasoo itikhaadka ahow dha ilaahay liannahum bisababi annahumba sababkeeday ahaatow dha ilaahay ayagu qoomun qoom ay yihiin qoomkaasoo laa yacqiluuna aan waxba garanayn waladiina u dha ilaahay kuwiine ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala awliyaha ka yeelana idaa waktigii naadaytum aad isugu naadinaysaan dacowtum weye ila salaati salaadaad isugu naadinaysiin salaada hadda naadada yeeridda laysugu yeeraayo waa aadaankaa la yidhi ittakaduuhaa ka yeelana huzu-an jeesjees iyo walaciban ciyaaro ilaahay marka hadda waxaa la sheegaa la yidhi munaafiqiinta iyo gaalada waxay ahaayeen baa la yidhi jabinkii nabigeena calayhi isalaatu wasalaam markay aadaanka maqlaan oo muminiintu ay salaada aadaamayaan way qufli jireen baa kolkaasay waxay dhihi jireen yaa muxamed laqad ibtadacta shay-an lam yusmac bimislihi fii maa mallaa qablaka min alumam. Waxay dhihi jireen baa layidhi waxaad bilaabatay muxamedow shay oo aan waxa weeye asagoo kale aan la maqal dadkii ummadihii oo adiga kaa horreeyey aan laga maqal. Haddaad nabinimo sheeganayso faqad khaalafta alambiyaa qablaka ilaahay, ambiyadii kaa horreysa waad khilaafay. Haddii khayr kugu sugan yahane dadka midka aad ku dayato waxaa ku haboon ambiyada, ambiyadiina kuma aadan dayan. Famin ayna laka siyaaxulciira yidhaahdeen, xaggeed ka keentay yidhaahdeen qayladan oo markaasi aad u malaysay yidhaahdeen rati maaragtay yaa guuxaaya. Fama aqbaxaada sawdi sawdkan maxaa ka foolxumayda marka sidaas markay yidhaahdeen waxaa kaloo soo degay yomtigtu hadii laa yidhaahdo waman axsanu qawla minman dacaa ila allahi wacamila saalixan waqaala inanii min almuslimiin. Kolka qoladaas ayuu dhe ilaahay xiriirka ka yeelanaya kan markaa isugu naadinaysiin salaada ka yeelanaya jeesjees iyo ciyaar ka yeelanaya daalika kaasow dha ilaahay damiirka waxa uu noqonayaa salaada oy ka yeelanayaan jeesjees iyo ciyaar biannahum bisababi annahumba sababkeeday ku aasow dha ilaahay ayagu qoomun qoom ay yihiin qoomkaasoo laa yacqiluuna waxba aan garanayn waxay salaada ilaahay oo la aadaamayo cayaar iyo jeesjees kuba dhiganayaan dad waxba gasta maana u ilaahay habaysan garanin wey waa juhaalo wey yaa qul waxaa u jira awdha ilaahay subxaanahu watacaala yaa ahla alkitaabi kitaabka ahlkiisiyow hal tanqimuuna miyaad nagu inkiraysaan minaa annaga ilaa an aamanaa inaan rumaynay mooye billaahi alle iyo wamaa fii unzila la dejiyey ilayna annaga naloo soo dejiyey iyo wamaa fii unzila la dejiyey min qabl hor la dejiyey iyo wa ana asarowku badankiinu faasiquuna kuwa faasiqiin inaa tihiin. Ayaddan hadda intaanan macnayada u gelin yahuud baa waxay nabiga ku dheheenaa la yidhi calayhi salaatu wasalaam muxamedow yaad rumaysan tahay rususha markaasuu dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam billaahi wamaa unzila ilayna aayaddan ayuu akhriyey markii nabi ciise uu sheegay ayay waxay yidhaahdeen baa layidhi laa naclamu diinan sharan min diini diin ma naqaano mana ogina yidhaahdeen oo diintiina ka shar badan maxaa yeele ma ciise ayaad maaragtay hadda aad leedihi nabi wey aad leedihi daa'ifa oo waxay ahaayeen baa yahuudda kamid a nin la dhihi jira abi yasaar ayaa kamid ahay iyo raafic ibnu ubay ayaa kamid ahay baa li ninkaasaa kamid ahay baa li raafic ibnu abi raafic aan dhihi lahay nin lay dhihi jira raafic ibnu abi raafic iyo nin la dhihi jira aazar ibnu aazar. Su-aashaana ulajeedada ay ka lahaayeen waxay ahayd baa li nabiga inay daxibaan calayhi salaatu wasalaam inuu ciise uu rumaysan yahay iyo in kaleeto oo markaasi waxa weeye ay khilaafaan. Markaasaa ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qul waxaa u jiraa saydka maxamed kahow yaa ahla alkitaabi kitaabka ahlkiisiyo hal tanqimuuna hadda yaa ahla alkitaabi daa meeshaan yahuuddaasaa loola jeedaa hal tanqimuuna miyaad nagu inkiraysaan minaa annaga ilaa an aamanaa inaan rumayno mooyaane billaahi alle iyo wamaa fii unzila la dejiyey ilayna annaga xaggayna naloo soo dejiyo qur-aankaasa iyo wamaa fii unzila la dejiyey min qabl hor oo ambiyadii ilaahay loo dejiyey iyo wa ana asarakum badankiinu faasiquuna kuwa faasiqiin inaatiin mooyaane wax kale miyaad nagu inkiraysaan aamanadaasay ku cafantaha weye macnaha waxa weeye maa tunkiruuna ma nagu inkiraysaan ilaa iimaanana rumayntayna mooyaane oo kitaabka noo soo dejiye aan rumaynay kutubtii ambiyadii hore loo soo dejiye aan rumaynay adinkuna waxa weeye aad nagu khilaafsan tihiin weeye. Haddana ilaahay wuxuu yihi qul waxaa u tidhaahdaa hal hee unabbi'ukum ma idiin khabraa bisharin midka shar badan min daalika kaasaad nagu inkiraysaan masuubatan sawaabin cinda allahi ilaahay siisa la ysku sawaabiyo usoo qadara huwa kaasu man duul weeye lacanahu llahu alla uu lacnaday waqadliba uu cadhooday calayhi korkiisa wa jacala uu yeela minhum ayaga xaggooda alqiradata daanyeero iyo walkhanaasiira doofaaro wa cabada daaquuta iyo wa man duul cabada daaquuta shaydaan caabuday ulaa'ika kuwaas ayaa sharun shar badan makaanan min makaanin xagga makaanka wa adlalu kuwaas ayaa lumid badan can sawaa'i sabiili jidka bartankiisana kuwaasaa ka lumid badan haddii ay yidhaahdeen diintiina diinka shar badan ma naqaano, waxaa kaloo meesha ku jira adinkuna wax idinka shar badan ma jiraan wey. sidaa markay yidhaahdeenaa ilaahay rasuulkiisa wuxuu leeyahay, qul waxaa u jiraa saydka maxamedka ahow, hal hee unabbi'ukum maydin khasraa bisharin midka shar badan, min dalika macnaha min ahli dalika kaas ahalkiisa, diinkaas haddaad leedihiin diinka shar badan ma jirto, ood ahalkiisa aad saas leedihiin ahal sidaas ka shar badan ma idiin sheegaa un masuubatan xagga sawaabinta weeye, bimacnaa jazaana laga wadaa cinda allahi laybtiisa laysku sawaabiyo, kuwa uu soo qadiro kaas waxa weeye manduul weeye, lacanahu allahu alla uu lacnaday, mid ilaahay naxariisiisa uu ka fogeeyey oo waqadiba alla uu cadhooday calayhi korkiisa oo wajacala uu yeelay minhum ayaga xaggooda alqiradata daanyeero iyo walkhanaasiira doofaaro ilaahay uu nasakhay, wacabada daaquuta shaydaan na caabuday oo adeecay, cibaadada shaydaan la caabudaya markii la adeeco weeye, oo dadku hadday shaydaan adeecaan oo cibaadku kayrillaahi iyo macsi ay ku adeecaan ayagoo caabuday ka dhigan. nimanka hadda waa nimanka hadda aan soo sheegayn oo yahuudaha, maxaa yeele ilaahay cadhadiisaa ku dhacday, naxariista alla laga fogeeyey, lacnad baa ku dhacday, ilaahay waa nasakhay oo daanyarayo doofaaro ku nasakhay, shaydaan bay caabudeen ay adeeceen. ulaa'ika kuwaas ayaa sharun shar badan u dhahowda ilaahay, makaanan min makaani xagga makaan, tamiid weeye makaanan min makaanin xagga makaanka, kuwaas ayaa shar badan oo ilaahay agtiisa kuwaasaasu shar badan, lianna ma'waahum annaar, maxaa yeele koyadkoodu naar weeye, wa allalu kuwaas ayaa lumid badan, can sawaa'i sabiili jidka bartankiisana ayagaa ka lumid badanoo dariiqa xaqa kuwaas ayaa gifay. aslu sawaa waxa weeye alwasad ayaa la yidhaaha, wa idaa waktigi ayuu dha ilaahay jaa'uukum ay idiin yimaadaan, munaafiqiinta yahuuddow dha ilaahay qaaluu waxay leeyihiin aamannaa waanu rumaynay, walxaal ayay sidaas leeyihiin qad xaqeeqeh dakaluu ay idiin soo galeen, bilkufri multabisiina ayagoo ku dheehan bilkufri gaalnimo ku dheehan, walxaal haddana ayuu dha ilaahay hum ayaguna qad xaqeeqeh kharajuu ay ka baxeen agtiina, bihi multabisiina xaalihiin kuwa ku dheehan bihi bilkufri gaalnimada ku dheehan ayay waxay leeyihiin aamana, wallahu allahu dha ilaahay aclamu alihi ogsoon weyo caalim ku ah bimaa fii kaanuu ayaadeen yaktumuuna kuwa qariyow dha ilaahay. aayaddan hadda waxaa looga warramayaa munaafiqul yahuud weeye, khidaabkaana waa nabigaa la yidhi calayhi isalaatu wasalaam, waxaa hadda loo jamcinayana waa litacdiim baa la yidhi, oo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, wa idaa waktigii jaa'uukum ay idiin yimaadaan munaafiqul yahuud weeye, maxaa yaele hadda kuwa laga soo warramayay yahuuddi oo kufrigooda cadaysay ahayeen. waxaa jiray markaasaan horan uu soo marnay kuwa yahuuda oo munaafiqiina oo islaam isku sheega waxbana aan ahayn, marka qoladaasaa ilaahay ka warramaya, wa idaa waktigii jaa'uukum ay idiin yimaadiin ow ilaahay munaafiqiinta yahuudda ow ilaahay, qaaluu waxay leeyihiin aamannaa waanu rumaynay, saasay leeyihiin, walxaal qad xaqeeqeh dakaluu ay soo galeen, markaan waxa weeye ay idiin imaanayaan oo idiin soo galeen bilkufri ba'daan baa ulmulaabasa laga dhigayaa, multabisiina xaalihiin kuwa ku dheehan bilkufri gaalnimo ku dheehan, oo markaan hadda ay imaanayaan oy waan rumayna ay leeyihiin ayagoo gaalahay idiin soo galeen ow ilaahay, wahum ayaguna haddana ayuu dha ilaahay qad xaqeeqeh kharajuu way baxeen oo agtiinay ka tageen bihi multabisiina ayagoo ku dheehan bihi bilkufri gaalnimada ku dheehan, oo markay idiin imaanayana gaalnimay ku sugan yihiin, markay idinka tegayana gaalnimay ku sugan yihiin, haddana aamana ayay leeyihin. allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala, wallahu alla aclamu alihi ogsoon weyo caalim ku ah bimaa fii kaanuu ay ahaadeen yaktumuuna kuwa qariya, waxa ay qarinayaan oo nifaaqa ilaahay caalim buu ku yahay, ilaahay baana ku jaasinaya subxaanahu watacaala. hadday dadka waxa weeye ay isu qarinayaan oy iimaan beenbeena sheeganayaan, allah subxaanahu watacaala caalim ayuu ku yahay xaalkoodana ilaahay waa ogyahay, marka allah saa ku jaasinaya. وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت بئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. الهي يقول سبحانه وتعالى وترى واقر كيساه الهي كثيرا وحفظا ومنهم يهود كمله الهي يسارعون اليه دقدق ايان fi lismi dembiga ay ku degdegayaan iyo walcudwaani dulmiga iyo wa aglihim cunidoodaad arkaysaa asuxta xaaraanta ay cunayaan labiisa maa faybaa baas lahowna ilaahay kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camal fale. ayaddan haddana ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisuu kula khitaabaya isagoo u sheegaaya nimankaas yahuudda xaaladooda u warramaya. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, wataraa waad arkaysaa kasiiran wax badan oo minhum yahuud ka mid a yusaaricuuna inay degdegayaan filkufri gaalnimada ay ku degdegayaan oy kidbi ay sheegayaan iyo walcudwaani dulmiga iyo waaglihim cunitaankooda assuxta ama assuxuta xaaraanta ay cunayaan waxaa ka mid a rishwada ay qaadanayaanoo xukunka baadilka ay ku qaadanayaan gaar ahaan culummadooda. labiisa maa shay baa baas lahuna ilaahay kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camal fal. waxa weeye almaqsuusu bidamiya maxduufaho camalhum haada weeye camalkooda anaa baas la weeye. lowlaa yanhaahum hal laa yanhaahum may ka reebaanu dha ilaahay alrabbaaniyuuna rabbi kuwa loo nisbeeyey iyo walaxbaaru caalimiinta oo ayaga ka mid a can qowlihim qowlkooda may ka reebaan alisma been dembiga ay ku qowlayaan oo beentaa iyo waaglihim cunitaankoodoo assuxta xaaraanta ay cunayaan. labiisa maa shay baa baas lahu dha ilaahay kaanuu ay ahaadeen yasnacuuna kuwa sancayow ilaahay. hadda ilaahay wuxuu yihi ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala lowlaa yanhaahum hal laa yanhaahum may ka reebaan buu dha ilaahay. maay uga reebi waayeen alrabbaaniyuuna u ilaahay rabbi kuwa loo nisbeeyey. rabbaaniyiinta hadda kuwaraan soo marnay oo waxa weeye waa qayb culummada ka mid aho waxa weeye kuwa ahlu tarbiyada. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala rabbaaniyiintu maxay uga reebi waayeen iyo walaxbaaru caalimiinta axbaartuna fuqahada weeye can qowlihim qowlkooda oo alisma dembiga ay ku qowlaayaan nimankaan yahuudda beenta ay sheegayaan rabbaaniyiinta iyo axbaarta maxay uga reebi waayeen. maxaa yaele markii wax la reebaayo waxaa markaasi arrintaas reeba caalimiinta ayaa la doonaya culummada in dadka wax ka reebaan iyo waaglihim cunitaankoodao assuxta xaaraanta ay cunayaan maxay uga reebi waayeen u dha ilaahay. labiisa maa shay baa baas lahu dha ilaahay kaanuu yahaadeen yasnacuuna kuwa sanceeyey. lowlaadaan markaasi hallaa weeye oo litaxliil oo tawbiixa weeye culimmadoodi yaa la tawbiixinaya. maxaa yeela kama aysan reebin dadka waxyaabahay koraayeen oo mukhaalafaadkaa weeye. marka hadda labiisa maa shay baa baas lahu dha ilaahay kaanuu yahaadeen yasnacuuna kuwa sanceeyey. jaanibka hadda caamada yacmaluuna ilaahay ka cabiray jaanibka culummadana yasnacuuna weeye. maxaa yeele suncigu camalka waa kaxay dheer yahaaley maxaa yeele camal oo macal itqaana weeye. marka ilaahay wuxuu ku damiyey culimmadoodii wej midka ugu xeel dheer weeye. marka waxaa la yidhi aayad kasta oo gwaarada kusoo aroorta dabada waxay ku jeedaysaa xulaasaatil mu'miniin. waxaa uu yihi ibnu cabbaas aayaddaanu ashaddu aayatin fi lqur'aani wuu dhahay aayad midda ugu daran qur-aanka wuu yidhahy wuxuuna ula jeedaa xagga culummada wey lixaag waxa uu dhahay qur-aanka kuma jirto u dhahay aayad oo aniga agtaydal aayaddan looga cabsi badan yahay. maxaa yeele aayaddan waxaa saaran waciid adag baa saaran oo dadka culummadaahu hadday macnaha dadka ay ka reebi waayaan caamada macaasida ay ka reebi waayaan waciid adag ayaa lagu sugan. marka waxaa loo baahan yahay inaan baadilka aan la isku sii daynin oo waxa weeye wixii markaasi maraaxishii lagu naxyinaayay loo maro oo haddii yad lagu zuuli kale lagu zuuliyo haddii kale carabka haddii kale qalbiga laga naxo intaasay ahaad. marka culummadaas sidaas ayaa lagu qabsaday laakiin caam weeyo haddii culummadu wax walba ay ka aamusto macsiya oy sib iska yidhaahdaan dembiga dadka way la qaysanayaan. marka waxa weeye in wax la sheegay laabudday noqonaysa. labiisa maa shay baa baas lahu dha ilaahay kaanuu ay ahaadeen yasnacuuna kuwa sanceeyey. waxa weeye nahigaas ay ka tageen ayaa shay aad iyo aad u fool xun ah weyn oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku ciqaabaayo. marka waxaa loo baahan yahay in layska ilaaliyo arrintaas. casharkeena marka intaas ayuu ku egyahay. wallaahu subxaanahu watacaala aclam. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.